بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتو اندليا كتاج مشارتي ينوفنغمانا نال مسح على الخفين، تكتاج كوا tutayataja masharti hata yale ambao ni marjuha kwa ajili ya kutanabahisha. Ikiwa lile sharti lipo tutaliunga mkono, na ikiwa sharti lile halipo basi tutaeleza kuwa sharti kama lile halipo. Yarhamukallah. La yushtaratu an yakuna al-khuf mani'an linufudhi al-ma, sio katika masharti ya almasah ala alkhuffain kuwa ile khufu iwe lazima itazuia kupita kwa maji kuingia mguuni. Sio sharti katika khufu mbili ili ijuzu kufuta juu yake kuwa eti ni lazima iwe ni yenye kuzuia maji kupita ndani. La yushtaratu أن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء، إذ لا يوجد دليل على اعتبار هذا الشرط. قوانين تسمى يوسيو شرطي وسبابه هكون دليلي إنه زنغتي شرط كما هيلي، ولوجود الستر نكوكوها ستارة يباتيكانا يكفونيك ولمقو واستريكا hata na khufu ambayo inaupitisha nini, inaupitisha maji. Qala ibn Uthaymeen rahimahullah, wa minhum man qala la yushtaratu dhalika kullu wa innahu yajuzu al-mas'u 'ala al-jawrabayn ar-raqiqayn walau kana yura min wara'iha al-jild. Kuna wale katika wanaovyuoni waliosema kuwa hayo yote sio katika masharti, na kuwa yajuzu kufuta juu ya soksi mbili hata kama ni nyepesi kiasi cha kuwa ile ngozi yaonekana, nyepesi kiasi cha kuwa ngozi yaonekana. Walau kana yumkinu an yamdhi al-ma' minhuma ila al-qadami qala wa hadha alqawlu huwa sahih, hata kama yawezekana maji kupita mpaka kufika kwenye miguu yake, yani kuwa yajuzu kutumia khufu kama hiyo au soksi kama hizo. Wa hadha alqawlu huwa sahih, na kauli hii ndio sahih. Liannahu la dalila ala alishtirat, kwa sababu hakuna dalili ya kuweka sharti hilo. وقال رحمه الله ناكسمتين رحمه الله تعالى يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا إن كان به خروق. يجوز كفوت جو يسوكس حتى يكون خفيف أو زنا توندو زمي توبوكا توبوكا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا، kwa sababu haikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa eti ni sharti lazima iwe nzito khufu ile. Wa alla yakuna fihi khuruq, na wala haikupokelewa sharti kuwa ni lazima isiwe na tundu hata moja. Bal kul ma summiya jawraban au khuffan jaza almashu alayhi, kila ambacho kimeitwa jawrab ama kiitwa khufu, kile kinachoitwa khufu yajuzu kufuta juu yake. Ala ayi sifatin kana wa ala ayi halatin kana, iwe katika sifa itakavyokuwa, iwe katika hali itakavyokuwa, maadamu yaitwa khufu basi yajuzu kufuta juu yake. Kwa hiyo sio sharti katika masharti ya kufuta juu ya khufu mbili eti iwe ile khufu yako itakuwa ni nzito kiasi cha kuwa haipitishi maji. Hilo silo sharti. Yawezekana ikawa yapitisha maji,